بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Rabbim sizleri ve bizleri cehennem azabından korusun. İslam akidesi dediğimiz zaman akide derslerinde de geniş olarak anlattığımızda daha önce bunu belirtmiştik. Akide gaybi olarak bilinir. Gaybi bir meseledir. Gaybi bir akidedir İslam dini. Gayb ise insanın hislerinin dışında hislerinden gayip olan işitme, beş duyu dediğimiz, görme, dokunma, koklama ve tatmadan ibaret olan bu beş duyudan idrak olunmayan şeydir gayb. Dolayısıyla İslam akidesinin meselelerinin tamamına kulun iman etmesi gerekir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe, kadere, kabir azabı ve nimetlerine, Allah'ın kitabı ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde gelenlere itimat ederek diğer gayb konularına da iman etmesi gerektiği gibidir aynen. Gaybe iman. Nitekim Allah azze ve celle gaybe iman edenleri Bakara suresinde şöyle buyurmuştur. Elif lam mim. İşte bu kitap kendisinde şüphe edilecek hiçbir şey olmayandır. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Allah'tan sakınanlar içinse bir hüda, rehberdir. Bu sakınanlar, Allah'tan sakınanlar ise gayba iman ederler. Bir takım tarifelere baktığımız zaman geçmişte ve şimdiki dönemde akıllarıyla bu gaybi, akidevi meseleler, özellikle bu gaybi meseleleri inkar yoluna gitmişler. Gaybi olarak iman edilmesi gereken meseleleri tevil etmişler. Mesela Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına baktığımız zaman Azze ve Celle'nin el sıfatı gündemde. Biz onun eli olduğunu ispatlarız ve iman ederiz. Dolayısıyla bu ispatımız, imanımız üzere bunu biz keyfiyetine de gitmeyiz. Bir takım kuralları vardır. Benzetme yapmayız gibi. İsim ve sıfat derslerinde teferruatlıca anlatıldı. Peki bu el sıfatını ne yapıyorlar? Onun kudret, kuvvet ve nimet eli diye tevil ediyorlar. Manasını değiştiriyorlar. Bu sefer tahrife gidiyorlar. Dolayısıyla gaybi meselelerle iman akılcılık gaybi meselelere iman olgusuna akılcılık karıştığı zaman işin içine tevil etme, tahrif etme giriyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin el sıfatını ispat ediyorsun, iman ediyorsun ama aklınla bu sefer bir takım aklına uymayanlar ne yapıyorlar? Onu tevil ve tahrif yoluna gidiyorlar. Dolayısıyla gaybi meselelere iman dediğimizde bunun en büyük düşmanı akıldır. Gayba öyle iman etmek gerekir ki Ebu Bekir radıyallahu anh'unun Allah Resulü demişse doğrudur gibi sıddık bir şekilde iman etmek gerekir. Çünkü ondan gelmişse bu iş bitmiştir. Dolayısıyla akıl bunu anlamasa da, kavramasa da bunu Resul'den gelmiştir, Kur'an'dan, sünnetten gelmiştir diye aklını kenara koyup gaybi meseleye iman etmek gerekir. Dolayısıyla akılla gayb arasındaki ilişki böyledir. Doğru olan aklın şer'i nasları teyit etmesi. Aynen akıl bunu, gelen şer'i nasları ben aklımla anlamasam da bunu teyit ediyorum. Sarih akıl sahih olan nasları destekler. Yani selim akıl, sarih akıl, doğru akıl sahip gelen nasları destekler. Onunla hiçbir zaman çelişmez. Yani belli bir dönem anlamaz, o ayrı. Çünkü 1400 sene önce söylenen şeyler şimdi anlaşılmış. Hiçbir zaman bilimle de çelişmemiş. Bu zaten yüce olan dininin mucizevi olduğuna da delil olmuştur. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatlarını tevil eden insanlar akıllarıyla sahih naslar arasında, kendi akıllarıyla sahih naslar arasında çelişkilere düşmüşler. Ve bu kuruntuların sebebi de beşeri olan akıllarının kusurlarından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden onlardan biri çelişki görürken diğeri ise bunu çelişki görmemiştir. Bakın Mutezile taifesi dediğimiz bu akılcı taife kendi arasında bile ittifak etmemiştir hiçbir zaman. O halde gerek akide babında, gerekse başka konularda akıl, akide için müstakil bir kaynak olarak değil, şer'i nasları destekleyici olarak kabul edilir. Akıl hiçbir zaman süren değildir, sürülendir. Hatip değildir, muhataptır. Yani akıl gelen şer'i naslara tabi olmak zorundadır. Dolayısıyla aklın gayb meselelerine bakmada ve bilgi olarak kuşatamayacağı konularda bağımsız olması caiz değildir. Akıl bu gibi meselelerde, gayb meselelerinde, şer'i naslar meselelerinde kendi başına bağımsız değildir. Kur'an ve sünnete iman etmekle ve onu anlamakla mükelleftir. Beşer ise Allah Azze ve Celle ve onun isim ve sıfatlarını hiçbir zaman kuşatamaz. Yani gereği gibi belli bir yere kadar anlar, gereği gibi kuşatamaz. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi fakat onlar bilgileriyle onu kuşatamaz diyor Azze ve Celle Taha suresinde. Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatları gayb olup insan bunları detaylı olarak ancak işitme yoluyla bilebilir. Zira insanlar Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını kuşatamazlar. Sıfatlar hakkında konuşmak ise yine Yüce Allah'ın zatı hakkında konuşmaya götürür. Beşeri akılsa müstakil olarak Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını ispat ve nefi olarak detaylarıyla bilmesi mümkün değildir. Kim aklıyla bunu bilmeye çalışırsa hata eder ve sırat-ı müstakimden sapar. İspat ve nefiye gelince bunun tanımını sonunda yapacağız. İspat nedir, nefi nedir aklınızda bulunsun. Bunun aksine baktığımız zaman, yani bu olay sohbetin konusu gaybla alakalı. Bunun aksine baktığımız zaman böyle bir sapkınlık söz konusu. Yani gaybi meselelere imanın, İmanda akıl devreye girdiğinde bir takım sahih olan nasları akıllarıyla kabul etmediklerinden dolayı sahih olan hadisleri, hatta Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri tevil ederek inkar yoluna gidiyorlar. Böyle bir sapkınlık söz konusu, bunu vurguladık. Yani Miraca çıkıldığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç olayını anlatılırken orada bir pazarlık olmuş deyip nasıl Miraca çıkmış, yedi kat semaya gibi bir takım akıllarına uymayan kişiler bunu Buhari'de olsa bile kabul etmemişler. Niye? Çünkü akıllarına uymadıklarından dolayı. İşte akıl insana o kadar bela oluyor ki aklın terbiye edilmesi için gayba imanın güzelce anlatılması gerekir. Aklın konumu burada nedir, nereye kadar olması gerekir? İşte bunun aksine baktığımız zaman yine gayb konusunda aşırı giden yine bazı taifeler var. Şialar ve onlardan olan Rafiziler, Ali İbni Ebu Talib ve çocukları gibi Ehl-i Beyt hakkında aşırı gitmişler. Ali radıyallahu anh'ın masum olduğunu, gaybı bildiğini, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ından üstün olduğunu iddia etmişler. Onların aşırıları onun için hatta uluhiyet sıfatını vermeye kadar gitmişler. Yani burada ne var? Ali radıyallahu anh'a bir takım gayb meselelerine vakıf olduğu inancı söz konusu. Birileri gayba imanda akılla bela, başları belaya girmiş. Birileri ise gaybı demiş bir tek Allah bilmiyor, kullarına da vermiş. İşte Ali radıyallahu anh'a ileride gelecek gaybla bilinmemesi, gaybla iman edilmesi gereken yerlerde sadece Allah'ın bilmesi gereken yerlerde kulların bildiği de iddia edilmiş. Allah'ın isim ve sıfatlarında şirk koşmak dediğimiz zaman isim ve sıfat tevhidini anlattığımızda Allah Azze ve Celle için isim ve sıfatlarında bir benzer kılmak, mahlukatların sıfatlarından biriyle Allah'ı vasfetmek, Allah'tan başkasına o sıfatla sıfatlanmış olduğuna itikad etmek, yine Allah'a has olan, Allah'a has olduğuna delalet eden isimlerinden birisiyle kulları isimlendirmek ve yine Allah'a has sıfatlardan birisiyle kulları sıfatlandırmak, bunu yapan, böyle itikad eden kimse Yüce Allah'a şirk koşan insandır. Bunu isim ve sıfat tevhidinde, İsim ve sıfatta şirk koşma bablarında açıkladık zıttında. Aynı şekilde gayba baktığımız zaman gaybı bir tek Allah biliyor dediğimizde Allah Azze ve Celle'nin Allamul Guyub gibi ismi ve gaybı bilme sıfatı bir tek ona has, gayb meselelerini bilme sıfatında Allah'a ilim sıfatında ortak koşma isim ve sıfat tevhidiyle alakalıdır. Mahlukların sıfatlarından birileriyle vasıflayan kimse Allah Azze ve Celle'yi sıfatlar konusunda Allah'a şirk koşan kimsedir. Bu isim ve sıfatlar konusunda koşulan şirkin şekillerinden bir tanesi de gayb meselesidir. Gayb ilmini iddia etmek veya Allah'tan başkasının da gaybı bildiğine inanmak, bunlar Allah'a ilim sıfatında, gaybı bilme sıfatında şirk koşmak demektir. Mahlukatın hakkında bilgisinin olmadığı ve kimsenin beş duyu temin görme, işitme gibi beş duyusu ile bilemedikleri her şey gayb ilmidir. Bu arada tabii şunu da belirtelim. Teferruatıyla gelecek zaten de. Bu arada şunu da belirtelim. Bazı işlerin sonucunu başlangıcındaki gözlemlerinden anlayan, bazı işler vardır, onun başlangıcındaki gözlemlerden anlaşılır. Kimse onun sebeplerine bakarak onun sonuçlarından bir şeyler çıkarması ve bundan haber vermesi bu gaybla alakalı değildir. Mesela hastalığın şifasını muayyen bir ilaçta olduğunu, Allah şafi olan Allah'tır bu ayrı ama şu hapı kullandığında bu hastalığa iyidir demesi bu gaybla alakalı değildir. Çünkü bu tıptan bilinir. Doktorlar bunun üzerine yetişmektedir. Rüzgarın esintilerindeki gözlemler, astronomi bilimi, hava durumu tahminleri bunlar gaybla alakalı olan meseleler değildir. Bu konuda alimlerin birçok fetvaları vardır. Bunlardan bir tanesi de Şeyh Muhammed İbn Hüseyin'in Kavlül Mufid'de 24 saatteki hava durumundan haber verme konusu sorulduğunda kendisine bu ve bunun benzeri olan gayb ilmi iddiasının o şeylerden haber vermek gayb ilmi iddiasında olmak değildir demiştir. Bunu da antiparantez olarak burada belirtelim. Çünkü İbn-i Hüseyin diyor ki hava onlara göre dakikalık ölçülerle belirli hareketler göstermektedir. Yağmur yağıp yağmayacağını tespit edebiliyorlar. Yani daha önce nasıl geldiğini, nasıl gittiğini tecrübelerle sabit olmuş. Onların kendi bilimiyle alakalı bu. O da bir sonuçta tahmindir. Gayb ilmini iddia etmeyi ise dediğimiz gibi beş duyu organının dışında olan görmediğiniz, işitmediğiniz şeyleri şeylerden haber vermekle alakalıdır. Tabii bunu daha biraz daha teferruatlandıracağız. Ama ilk önce bunu anlatmadan önce gayb ilmini iddia etmek ve Allah'tan başkasının da gaybı bildiğine inanmanın şirk olduğuna dair Yüce Allah'ın şu ayetlerini okuyalım ilk önce. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilmez. Gaybı bilmek sadece Allah'a mahsustur. Bu da ikinci ayet. Gaybın anahtarları ondadır ve onları ondan başkası da bilmez. Yine Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurur ayeti kerimede. Azze ve Celle de ki ben kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir fayda ne de bir zarar vermeye sahibim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme demesini emrediyor. Eğer gaybı bilseydim ben elbette daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana hiçbir kötülükte dokunmazdı. Malumdur ki bilirsiniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başına birçok mihneler gelmiş, sıkıntılar gelmiş, kendisini zehirlemişler, üzerine devenin işkembesini koymuşlar. Bunları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilseydi eğer bunlara engel olurdu. Dolayısıyla bir peygamber olması hasebiyle bile kesinlikle bildirildiği kadar ona vahiy bildirildiği kadar gayba muttali olmuştur ki o bildirildikten sonra gayiplikten çıkar, o bile gaybı bilmez. Ama bugün baktığımız zaman özellikle aşırı giden Rafizi ve tasavvufun tarikatçıların aşırılarında şeyhlerinin gaybı bildiğini iddia edenler olmuştur. De ki size yanında Allah'ın hazineleri olduğunu söylemiyorum, ben gaybı da bilmem. Enam suresinde. Yine Cin suresinde o gaybı bilendir, kendi gaybını yani görülmez bilgi hazinesini kimseye açık tutmaz, kimsenin bilmesine de izin vermez. Mahluklardan birisi gaybı bildiğini iddia ederse dinden çıkaran büyük şirke düşmüş olur. Artık tabi bunu cehaletin mazeretliliği kalıbıyla düşünün. Biz sadece hükümleri ifade ediyoruz. Zira bunda Allah Azze ve Celle'ye has olan sıfatlardan biri olan gayb ilmi sıfatında Allah'a ortaklık iddiası vardır. Gayb ilmi iddiasıyla şirkin özelliklerine baktığımız zaman en belirgin özelliklerden birisi nebilerin ve bazı evliya ile salihlerin bildiğini, gaybı bildiğini inanmaktır. Onların, nebilerin, salihlerin ve bazı evliyaların gaybı bildiklerine inanmaktır. Bu itikat tarihte aşırı giden Rafizi yani bildiğimiz Şiaların aşırılarında ve Sofilerde tarikatın aşırıların, tarikatçıların aşırı olanlarında mevcuttur. Bu yüzden ölmüş olan kabirlerinde kendilerinden uzakta bulunan nebiler ve salihlerden yardım isterler. Neden? Çünkü onlar duyduklarına inanırlar, gaybı bildiklerine inanırlar. Yetiş Abdülkadir Geylani, Medet Seyda gibi. Neden? Çünkü onlar bunların bir takım özellikleri olduğunu imanın yanında onlar gaybı bildiğine de inanırlar. Onlardan yaşayan ölü olan hiç fark etmez. Sonuçta gaybı bildiğine inandıklarının yanında zaten birinin gaybı bildiğine inanıyorsa biri itikad etmişse artık onun başka daha neler bildiğine neyi itikad etmiyordur düşünün yani. Nebiler ve salihlerden böylece yardım isterler. yanlarında bulunmayan bazı dirilere de seslenerek dua ederler. Çok meşhurdur. Tarikat kitaplarında hep zikrederler hocalarımız. Yani bir şeyh, tasavvuf şeyhi, kendi müridinin yatakta sağa sola döndüğünden bile haberi olduğunu söylerler. Bunu devamlı mukarrar olarak hep söylemişlerdir sohbetlerde, bilirsiniz. Onların hepsinin kendilerinin durumlarından haberdar olduklarına inanıyorlar. Ve sözlerini işittiklerine itikad ediyorlar. Bunlar tamamen kişiyi şirke götüren şeylerdir. Bakın çok ünlü, bu tasavvufçuların çok ünlü bir husurisi vardır. Kendisi alim biri değildir, şairdir. Ama ona alim muamelesi yapılmıştır. Husuri'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i övdüğü bir tane burdeyi, kaside-i burdesi vardır. Bu burde kasidesinde şu sözü onun aşırılıklarındandır. Şüphesiz dünya senin cömertliğindendir. Yani Allah Resulü cömert olmuş da dünyayı vermiş. Böyle cömertmiş. Ki gelecek İbn-i Hüseyin'in sözü. Eğer Resul'un cömertliğindense Allah'a cömertlik olarak ne kaldı ki diyor o zaman diyor. Onun zararı ise, Resul'un zararı ise onun levh-i mahfuzdaki ilim ve ondaki kalem ilimlerinden kaynaklanır diyor. Yani bu kadar bu ilme muttali olduğunu Resul'u övmede çok aşırılığa gidiyor. Bu övgü ne kitapta, ne sünnette, ne de sahabe sözünde yoktur. Yani bir İslam dinine şereflendiysek, kitabımıza baktıysak, sünnetimize baktıysak, sahabemize baktıysak, ne Allah Azze ve Celle Resulü'nü, ne Resul kendisini, ne de Resul'ün yetiştirdiği sahabeler, ona iman eden sahabeler Resul'ü böyle övmemiş, dolayısıyla birileri kalkıp bunu övdüyse, bu İslam'la ne kadar alakalı? İslam'ın neresinde? Sırat-ı müstakim denilen bunlar değil mi? O zaman sırat-ı müstakimden çıkmak değil mi bu anlayış, bu görüş? Bu ancak Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yalan ve onun hakkında isyandır. Zira o biraz sonra geleceği üzere kendisini övmede aşırı gitmekten de yasaklamıştı. Beni Yahudi ve Hristiyanların övdüğü gibi havaya uçurup övmeyin. Bu suri aslen ilim ehlinden değil, sadece bir şair. Bununla beraber sofiler onun aşırılık ve açık şirk dolu olan bu kasidesini ders olarak okurlar. Devamlı zikrederler. Eğer onlar tövbe etmeden buna devam etseler ki bunları bilerek kasten yapsalar ki bu inanç işte dediğimiz gibi şirke götüren inançtır. Dolayısıyla irtikab edilen bu inanç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ihanettir. Bakın Useymin bu konuda şöyle diyor. Ben bu sözleri konuşan kimseye diyor ki hayret ederim. Eğer manasını akledebiliyorsa bu sözleri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitaben söylemeyi kendisine nasıl yakıştırabiliyor? Dünya ve ahiret senin cömertliğindendir. Eğer dünya ve ahiret Resulullah'ın cömertliğindense geride artık cömertlik diye bir şey kalmıyor. Kime kalmış? Artık kimin cömertliği kalmış? Yani Allah'ın cömertliği de kalmıyor ortada. Peki Allah Azze ve Celle'ye ne kalıyor diyor. Geride dünya ve ahiretten de bir şey kalmıyor. Yine levh-i mahfuz ve kalem ilmi senin ilimlerindendir diyor. Eğer burada Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyorsa biliyorum ki Allah Azze ve Celle'ye ne kalıyor. Evet, baktığımızda işte bu gayb ilmi meselesinde şirk koşma meselelerini tek tek böyle cüz cüz incelediğimizde nebileri, salihleri ve evliyalara onların gaybı bildiğini itikat etmeleri ilk gözüken bu. İkincisi ise kehanet dediğimiz, bunun faili olan kahinlik dediğimiz meseledir. Kahin, gaybı bildiğini iddia eden kimse. Bunun benzeri veya ona yakını olan arraf denilen, bu da aynı kahin gibi ve bir takım işaretlerle, çizgilerle remmal denilen, yine gaybi meselelerden haber veren kişilerdir bunlar. ve buna benzeri. Kendisine gayb olan bir şeyi kendisine haber verici olmadan bildiğini iddia eden veya meydana gelmesinden önce olayları bildiğini iddia eden kimse, işte bu gayb, Allah'ın azze ve celle'nin gaybı bilme sıfatında ortak koşmuştur. Bu ilmini taşlarla, bir takım taşlarla, ebced hesabıyla, yere çizgiler çizmek suretiyle, avuç okumakla, fincanlara bakmakla ya da başka bir şekilde bildiğini iddia ediyorsa, maalesef şöyle bir kavram kavraşısı var. Yani üç zamanda şöyle şöyle olacak. Bakıyor kahve falına. İşte falan gelecek, uzun boylu falan şöyle ölecek. Ne bileyim işte sana bir fitne bulaşacak, kem gözü var. Ama ben işte gaybtan haber vermiyorum. Böyle bir kavram karşılığı var. Sen olacağı biteceği anlat, ondan sonra gaybtan haber vermiyor. Fala okuyoruz biz. Gazetelerdeki falcılık da aynıdır bu. Dolayısıyla gayb nedir? Beş duyu organının vasıtasıyla idrak olamayacağımız şeylerdir. Bu tanımı baştan yaptık. Yani gelecekten sadece Allah'ın ve Resulü'nün bildiği şeyleri, sadece Allah'ın bilebileceği şeyleri haber vermek demektir. İşte bunlar da gayb konusunda, bunlar bilerek kasten yapıldığında şirk olan meselelerdir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Leyse minna, diyor ki şu başındaki lafızda, neyse minna, bizden değildir. Ne? Tatayyur yapan, yani görülen veya işitilen bir şeyi uğursuzluğa yoran. Ya da bu konuda uğur versin diye kuş uçuran, kendisine bunu yaptırttıran, kahinlik yapan veya kendisine kahinlik yaptırttıran, sihir yapan, sihir yaptırttıran bizden değildir. Kim bir kahine gider ve onun söylediklerini doğrularsa, gidiyor ama tasdik ediyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiş demektir. Bu sözler üzerinde düşünüp tefekkür etmek gerekiyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inkar etmek demek, bir kâine gidip onun söylediklerini tasdik etmekle aynı manadadır. Eşittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ben getirilenini kabul ediyorum ama kâinin gittiği kâine gidip sordum, bunu tasdik etmiş de olabilirim ama ben kabul ediyorum. Yok öyle bir şey işte. Burada hadis var, gösteriyor ki bunu. Ne diyor? Sen bir kahine gidersin, tasdiklersin. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine, indirilene inkar etmiş hükmüne geliyorsun. Aynen bu kayda nasıl? Bu usul kaydası gibi bir şeydir. Bakın, ben Resul'ü seviyorum, ben Allah'ı seviyorum demek yetmiyor. De ki madem Allah'ı seviyorsun, o zaman Resulüme tabi olun. Allah'ı seviyorum demek dilde yetmiyor. Bunun mütelazımı neymiş? Olmazsa olmaz parçası, bunu iptal eden parçası neymiş? Resul'a tabi olmakmış. Eğer Resul'a tabi değilsen, sen o zaman Allah'ı sevmiyorsun demektir. İstediğin kadar ben seviyorum de. Dolayısıyla kâhine gidip ona soru sorup onu tasdiklemek demek, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmek demektir. Onu gidip tasdikliyorsan, istediğin kadar ben ona indirileni kabul ettim desen de, inkar etmiyorum desen de, o hükme gelmiş oluyorsun. Yine baktığımız zaman kâhinliğin dışında bazı avamdan sihirbazların ve yine kâhinlerin gaybı bildikleri de inanmaları. Burada tabi gelecek bunun şeyi, burada gidip tasdik etme yok, inanmaları var. Veya onların gelecekte olacak olayları bildiklerini iddia etmelerini ve iddia ettikten sonra bir de tasdikleri söz konusu. Onları şu vakitte yağmur yağacak, falan devlet şu vakitte zafer kazanacak, yahut falan şöyle şöyle bir şeyler kazanacak, şöyle şöyle zarara uğrayacak ya da şu vakitte ölecek diye iddia ettiklerini tasdik etmek gibi. Ama önceden olmuş bir şeyi kahin o olaya şahit olan cinler vasıtasıyla bilir de haber verirse, onun bunu bilmesi başkasının haber vermesi sebebiyledir aslında. Nitekim bazı cahiller aldanarak böyle kimsenin verdiği her haberi tasdik ederler. Sonuçta kaynak nereden gelirse gelsin, bu hepsi gaybla alakalıdır. Onları gelecekte vuku bulacak olayları bildiklerini iddia ettiklerinde tasdik etmek, bunları cinlerin, meleklerin sözlerinden işittikleri ve kâhinin de cinlerden öğrenmesi yoluyla bilebileceklerini iddia etmek de caiz değildir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim rivayetinde hadiste onların bir kelimeye 100 yalan kattıklarını bize söylemiştir. Dolayısıyla onları doğrulayan kimse Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yalan olduğunu belirttiği şeyi tasdiklemiş ve gayb ilmini iddia edeni doğrulamış olur. Hadiste onları tasdik edeni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiş olma manası vardır. Teminki zikrettiğimiz hadiste. Sihirbazların veya kahinlerin gaybı bildiklerine ve onların gelecekte olacak olayları bildiklerine kim itikat eder ve onları tasdiklerse şirke düşme yolundadır. Eğer bu itikada, yani Allah Azze ve Celle gibi gaybı bildiklerine itikad ederse Allah'a o meselede şirk koşmuş demektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur. Kim gelecekten haber verdiğini iddia eden bir kahine veya arrafa, arraf dediğimiz yine kâin gibi müneccim, falcı, bilinen şu medyumlar, bunlara giderse, söylediklerini de tasdik ederse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene inkar etmiş olur demiştik. Akide alimlerinden kendisi 39 yaşlarında vefat etmiştir. Eğer vefat etmeseydi çok büyük akide alimi olarak bilinecek diyorlardı. Şeyh Hafız el-Hakemi, bu Gurabağ'dan Soru Cevap İslam Akidesi diye kitabı çıktı onun. Oradan bilirsiniz. Diyor ki bir kâhini tasdik eden kafir olur. Muteber olansa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile gelenleri inkar etmiştir. Yani muteber olan, itibar edilmesi gereken Resul ile gelenleri inkar etmiş demektir. Mücerret olan kâhine gitmek ve onu tasdik etmeksizin ona soru sormak, şimdi kâhine gittin, onu tasdik etmeksizin soru sordun. Bu da haram olup büyük günahlardandır. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kim bir arrafa gider ve ona bir şey sorarsa 40 gece namazı kabul edilmez diyor. Şimdi ilk hadisle ikinci hadis arasındaki ince nüans şu, kâhine gidip arrafa gidip ona soru soruyorsun, dediğini tasdik ediyorsan o zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiş oluyorsun. Ama gidiyorsun, soru soruyorsun, sadece soru sormakla gidiyor. Tasdik falan yok. 40 gece namazı kabul edilmez diyor. Burada soru sorma olayı yok. Hafız İbn Hacer'in dediği gibi bu tehdit namazın kabul edilmemesi, bazen de kendisini tekfir edilmesi şeklinde gelmiştir diyor. Bildiğim kadarıyla kendisini tekfir edilmesine dair bu konuda zayıf bir rivayet var. Onu kastediyor herhalde ki Kurtubi de buna işaret etmiş diyor. Yine bu gidip sorma meselesinden sonra bir de müneccimlik denilen bir şey var. Bu da yıldız falı dediğimiz. Gök cisimlerinin, yıldızların hareketlerinden, yeryüzünde meydana gelecek olaylar hakkında bir takım istiklallerde, işte değerlendirmelerde, delillendirmelerde bulunmak. Müneccim dediğimiz yıldızlara bakıyor, bakarak yeryüzünde bir topluluğun zafer kazanacağını veya diğerlerinin hezimete uğrayacağını veya buna benzer meydana gelecek bir olayı iddia ediyor. Şüphe yok ki bu gaybı bildiğini iddia etmek demektir. İsimde farklılık var. Ha kâhin olmuş, ha müneccim olmuş, Sonuçta gaybı çomak sokmuş. Ve Allah'a gaybı bilme sıfatında şirk koşmuştur. Birçok hokkabaz ve deccallerin yaptığı gibi her bir yıldızın o dönemde doğan çocuğa muayyen bir etkisi olduğunu da iddia ediyorlar. Falan şu burçta doğmuş. Gazetelerde burçlar var ya. Hayatı sıkıntı içinde olacak. İşte benim burcum balık burcu. İşte senin karakterin biraz yumuşak falan. Yani böyle şeylerle tabii işin konumuz olan taraf gaybla alakalı. Bu burçta doğmuş, mutlu olacak. Falan şu burçta doğmuş, hayatı sıkıntı içinde geçecek. Ve benzerini söyleyen buna benzer şeyler tamamen yalandır. Bunu ancak cahil, inanın cahil olan, ne kadar da okumuş olsa ki medeni cahildir, cahil olan ve düşük insanlar buna tasdik eder. Dinini bilmeyen, Resulünün kitabını ve sünnetini bilmeyen insanlar buna düşerler. Yine İbn-i Hüseyin'in dediği gibi bu gayb ilmini iddia etmek, yıldızları vesile edinmek de bunun içine girer. Gayb ilmi iddiası dinden çıkaran bir küfürdür der. Gayb olana seslenerek dua etmeye geldiğimizde, ki bu işin insanların birilerinin gaybı bildiği inancı, onlardan medet umma, onlardan fayda ve zarar fayda bekleme, zararlarını def etme ve onları duaya yöneltmiştir insanlar. Dolayısıyla iş isim ve sıfat tevhidinden çıkıp uluhiyet tevhidine de yansıyor. Kim bir gaybe veya kabrinden uzak olarak ölüye seslenip de onun sözlerini işittiğine veya durumundan haberdar olduğuna itikad ederse yine aynı şekilde bu şirkin içerisindedir. Çünkü bunun içerisinde artık gayb inancının dışında bir de duada Allah'a şirk koşma vardır. Kendisine seslenerek dua edilen bir nebi veya bir veli ya da bir salih bir kimse olması bu fark etmez. Kim olursa olsun, bir nebi bile olsa, düşünün, şefaat, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecek. Değil mi? Şefaat makamına getirilecek. Ama istenilmesi gereken merci sadece Allah'tır, ondan istemek gerekir. Yapacak olan Resul olduğu halde isteme eylemi, ki istemek dua, fiildir. Bu eylemi Resul'dan yaptığın zaman şefaat ya Resulullah diyerek ondan istersen, medet gibi, yetiş gibi cümleler sarf edersen bunlar dua cümleleridir. Bu Allah Azze ve Celle'nin hakkını bir nebi bile olsa ona vermek demektir. Dua edilen bir kimseden yapılan talebin yalnız Allah'ın güç yetirebileceği bir şey olması veya kendisi için Allah'a dua etmesini talep etmiş olması, onun katında kendisinden şefaat istemesi de hiçbir fark etmez. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'ye dua konusunda şirk koşmak demektir ki bunun sebebi gayba, sebeplerinden biri de onların gaybı bilmelerine itikat etmeleri. Yine bununla mahlukun gaybı bildiğine ve işitmesinin sesleri kuşattığına itikat etmek vardır. Düşünün, onlar gaybı biliyorlar, onlar bizi işitiyorlar ve bütün sesleri kuşattığına onların inanıyorlar, itikad ediyorlar. Allah'ın sıfatları bunlar. Bütün bunlar Allah Subhanahu ve Teala'ya mahsus olan sıfatlardır. Bunların bir başkasını da bulunduğuna inanmak, yani bu özelliklerin bir başkasında bulunduğuna inanmak, uluhiyet tevhidinde ortak koşmaktır. O zaman sohbetin sonunu şöyle toplarsak, son olarak biz tevhidde devamlı mukarrer olarak bunu söylediğimiz bir kayda vardı. Tevhid, la ilahe illallah, ispata ve nefiye dayanan, ispat ve nefi, bir onun muktezası olan ispat ve nefi ile çalışması gerekir. Allah'ı birlemek dediğimiz tevhid eylemi, her zaman onda hakim olan bir kaide vardır. İspat ve nefi kuralı. Bakın bu ispat ve nefi ne? La ilahe illallah'ın manasını ele alalım. Allah'tan başka hiçbir şeyin ibadete layık olmadığını nefh ederek tek ve ortağı olmayan Allah'ın ibadeti müstahak olan, mabut yani bir tek ibadet edilen olduğunu ispat etmek demektir. Şimdi burada ispat ve nefi, la ilahe illallah sözünün olmazsa olmaz parçasıdır. Yani bu kural olmazsa, çalıştırılmazsa la ilahe illallah anlaşılmamış demektir. Toplumun la ilahe illallah'ı söylediği gibi. Yani la ilahe illallah sözünün mütelazımı dediğimiz, onun olmazsa olmaz parçası, o ispat ve nefi'yi anlaşılmadan söylüyorsa bu kendi gereğini yerine getirmemiş oluyor. Bu ispat ve nefi Allah'ın ilahlığını kabul ettiğin gibi Allah'tan başkasının ilahlığını da bundan nefyetmen demektir. Biri olmazsa diğeri de olmaz. Çünkü biri mesela şöyle açayım, Mekkeli müşriklerin Allah'ı tanıyan bir topluluktu. Onlardaki iman sıfatları mevcuttu. Kalp ile tasdikleri vardı. İman nedir? Kalp ile tasdik. Dilini ikler, ağzalarla amendir. Onlar kalpleriyle tasdik ediyorlardı. Allah'ı tanıyorlardı. Dilleriyle de söylüyorlardı. Ağzalarıyla da amel ediyorlardı. Tavaf ediyorlardı, oruç tutuyorlardı, namaz kılıyorlardı, itikafa giriyorlardı. Yani kalp, dil, ağza hepsi vardı. Yeri ve göğü kim yarattı desen Allah derler. Bunu da söylüyorlardı. Bildiğin imanın bütün cüzleri bunlarda gerçekleşmişti. Ama Allah bunları müşrik diyordu. Neden? Çünkü onlar la ilahe illallah'ın ispat cüzünü gerçekleştirmişti. Yani Allah azze ve la ilahe illallah'ın ispat cüzü eşittir iman demektir. Kavramlara dikkat edin. La ilahe illallah'ın ispat cüzü eşittir iman demektir. Bunlarda ispat vardı ama onlar la ilahe illallah'ın nefi cüzünü gerçekleştirmiyordu. Yani Allah'ı bildikleri halde Allah'tan başkasına ilahlık veriyorlardı. Allah mesela bugün toplumda dedikleri gibi yetiş Hubel. Onlar yetiş Abdülkadir Geylani. Medet Seyda. Medet Uzza. Aynı şeyleri söylüyorlardı. Onlar da kabirlerindeki büyük evliyalar gibiydi aynı. Latmenatuz'a bakın Bukhara'daki tefsiri, hadis kitaplarını alıp okuyorsunuz. Orada İbn Abbas'tan gelen nakiller var. Onlar salih insanlardı. Öldüklerinde kabirlerinin etrafı, kendilerinin etrafında cemaat olan insanlardı. Öldüklerinde ölümlerine çok üzülüp kabirlerinin etrafını bayram yeri edinmişlerdi. Böylece onların türbeleri yapıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok türbeyi böyle yıktırttırdı. Dolayısıyla onlar Allah Azze ve Celle'nin yanında Allah'ı ispat edip Allah'a iman etmelerinin yanında nefide problemleri vardı. Yani tamam Allah'ı kabul ediyorlardı, ona iman ediyorlardı ama nefi olarak Allah'tan başkasını da kabul ediyorlardı. Yetiş menat, medet uzla diyorlardı. Onlardan fayda ve zararı bekliyorlardı. Lat menat uzla'yı takdis edip onlar üzerine yemin ediyorlardı. Hiçbir fark yoktu bu toplumun geneli, bu tarikatçıların anladığı şekilde. Dolayısıyla ispatı yapmak, la ilahe illallah cümlesini söyleyip, la ilahe bir ilah yoktur, Allah'tan başka bir ilah yoktur. Dediğimizde bu cümlenin ispatını yapsan, nefisini yapmasan olmaz, nefi yapsan, ispatı yapmasan bu da olmaz. Birbirinin mütelazımı derken bunlar birbirinin gereği olmazsa olmaz parçalarıdır. Bakın buna delalet eden ayeti kerimeye baktığınızda Yüce Allah şöyle buyurmakta. İşte böylece hak olan Allah'tır. Ondan başka ilah olarak dua ettikleriniz ise batıldır. Allah çok yüce, çok büyüktür. Çok yüce ve çok büyüktür. Şimdi ispatı yapıyor, hak olan Allah'tır. Nefisini de yapıyor. Ondan başka dua ettikleriniz batıldır. Burada ispat, işte böylece hak olan Allah'tır. Nefise, ondan başka dua ettikleriniz batıldır. Ondan başka yetiş, medet gibi, şefaat, dileme gibi. Biz onlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Bu gibi onlar bize şefaat edecek gibi inançları nefy ediyor. Bunların hepsi batıldır diyor. Şimdi örneklere baktığımız zaman Allah'ın rızık veren olduğu, rezzak olduğu sıfat olarak ispattır. Yani imandır bu. Nefi ise Allah'tan başka kimsenin rızık vermeyeceğine itikad etmektir. ondan başkasının bunu yapamayacağını nefret etmektir. Nefsin gündeme gelmesiyle tevhid o zaman gerçekleşir. Allah'ın rezzak olduğunu Mekkeli müşrikler de söylüyordu, ispat ediyordu. Ama nefisi başkası da rızık verdiğini söyledikleri zaman nefide problemleri oluyordu. Dolayısıyla rezzak olarak Allah'a iman ediyorsun ama ben namaz kılarsam beni işten atarlar dediğinde burada Allah'a rızık, rezzak sıfatında ortak koşma gündeme geliyor. Çünkü niye? Gereği gibi Allah'a rezzak sıfatına iman edememe gündeme geliyor. İspat ve nefi birbirinin işte böyle mütelazımıdır. Birinin noksanlığı tevhidi iptal eder. Allah'ın gaybı bildiği meselesine baktığımız zaman onun gaybı bildiğine iman ispattır. Bizden istenilense bu ispatın yanında nefidir. Yani Allah'tan gayrı, Allah'tan başka kimsenin gaybı bilmeyeceğine itikad etmek demektir. Hem Allah'ın gaybı bildiğini söylüyorsun, bir tek gaybı o bilir diyorsun, buna iman ediyorsun, hem de yan taraftaki komşumuz fal bakar diyorsun. Bu geçerli bir iman değil, bilakis bu inanç, buna itikad etmek şirktir. Halbuki bizden istenilen Allah'ı fiillerinde, kendi fiillerinde ve yine onu bizim kendi fiillerimizde birlememizdir. Yani Allah'tan başka kimsenin gaybı bilmeyeceğini söyleyip onu tevhid etmek demektir. Bu Ebced-i Savun meselesinde baktığınız zaman mesela Sikke-i Tasdik-i Gaybı diye bir kitap vardır. O kitabın müellifi Ebced-i Savun'daki bir takım harflerle kıyametin ne zaman kopacağını hesap ediyor. Ve Hicri 1545 olarak bunu söylüyor. Halbuki ayetlere baktığınız zaman Yüce Allah kıyamet saatinin sadece kendisinin bilebileceğini söylüyor. Kıyamet vaktinin bir tek vaktinin ne zaman geleceğini ilmi Allah katında olduğunu söylüyor. Kıyamet saatinin ilmini ancak Allah bilir. O bizlere gayiptir. Birisi Allah gaybı bilendir diyor. Bunu dediği halde bu sıfatı kabul etmek gündeme geliyor ve buna iman ediyor. İman var, ispat var. Lakin ama benim şeyh efendim kalpten geçeni okur, bilir dediği zaman benim hocam kıyametin ne zaman kopacağını hesaplamış, bunu da biliyor dediği zaman bu tevhid edememek demektir. Gayb sıfatında, ilim sıfatında Allah Azze ve Celle'ye ortak koşma gündeme gelmekte. Allah'ı alim sıfatında birleyememe demektir. Bundan dolayı kıyametin ne zaman kopacağını söyleyen kimse gaybı Allah'tan başkası bilemez hükmünü inkar etmiş olur. Yüce Allah'a bu sıfatta şirk koşmuştur. Bakın Yüce Allah şöyle buyurmakta: sana kıyamet vaktinin gelişini, ne zaman geleceğini soruyorlar. De ki onun bilgisi ancak Rabbimin yanındadır. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamaz. Göklere ve yere onun vakti çok ağır basmıştır. O size yavaş yavaş değil ancak ansızın gelir. Sanki senin ona bir yakınlığın varmış gibi sana soruyorlar. De ki onun ilmi ancak Allah'ın yanındadır. Fakat bunu insanların çoğu anlamıyor. Böyle 4-5 tane ayet var benim bildiğim. Hatta ey Muhammed sen kıyametin vaktini nereden bileceksin? Peygamberimiz bile bil demiş. Bukhara'daki hadiste peygamberler Miraç'ta konuşuyorlar. Kıyametin vaktinin ne zaman kopacağını İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam hepsi bilmediğini söylüyor. Dolayısıyla birisi kıyametin ne zaman kopacağına dair bir takım hesaplar yapıp bunu bildirirse bu da gayba taş atmak demektir. Gayb da Allah'a ortak koşmak demektir. Konumuz kısacası gaybla alakalı konuydu. Ve gaybı bilmeye iddia etmeyle alakalı olan konuydu. Bu tevhidin, isim ve sıfat tevhidinin, tevhid dediğimiz eylemin 300'ünden biri olan isim ve sıfat tevhidinin içinde olan bir cüzdü. İsim ve sıfat tevhidiyle alakalı. Tabi bu konu biraz daha genişledi mi? Bu ta uluhiyette gaybı bildiğine itikat edenler onu dua etmeyi de gündeme getirip uluhiyet tevhidine de dolaylı olarak ilgilendiren bir cüzdü. Dolayısıyla bu konuda yani tevhidin genelini ders yapmak değil de bir cüzüne ele alıp ders yapmayı düşünmüştüm. Dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Allah bizlere tevhidi gereği gibi gerçekleştirmeyi nasip etsin.